Muhterem Müslümanlar, son derste ahlaktan bir kısım prensipleri, kaideleri arz etmeye çalıştım. Kur'an'ın muzdur beyanın kelam-ı ilahi olması hususunu arz ederken, küçük bir kavis çizerek, onun gölgesi altında, onun getirdiği ahlak-ı âliye-i İslamiye'yi arz etmeyi kararlaştırdık. Ve bu hususta da daha ziyade cemaatimizin, milletimizin şah damarı durumunda olan gençliğin ahlaki ve fikri sıhhati hususuna eğildik hep beraber. Bu husustaki terbiyeyi ele alırken, anne baba, aile ocağı, cemiyet muhiti, uzak ve yakın bütün çevre şeklinde ele aldık. Bu mevzuda prensip olarak şöyle düşünüyoruz. Bir insanın kendi kendine terbiyesiz bir muhitte terbiyeli olması mümkün değildir. Mükemmel bir ahlak iktisap etmemiş bir aile içinde neslin terbiye olması mümkün değildir. İslam'ın terbiye kaidelerine uymayan bir cemiyet içinde neslin ahlak ve terbiye kazanması yine mümkün değildir. Öyleyse neslin ahlak ve terbiyesini ele alırken, ahlak ve terbiye hususunda ona destek olabilecek bütün muhitiyle almak lazım. Terbiye mevzunda neslin muhitinden bir husus ihmal edecek olursak, bütün sayımı seba olacak, boşuna uğraşmış bulunacağız. İşte bidayette söz verdiğim hususlardan bir tanesi de, ailenin sıhhati ve hususiyle bu arada cemaat ve cemiyet içinde kadının kendi durumunu ayarlaması mevzuydu. Ehli dalalet kadını insanlığın ifsad edilmesi için bir olta olarak kullanmaktadır. Hiç beklenmedik bir yerde bir kadın sureti, bir kadın resmi, kadına ait bir şey, kadına ait bir edebiyat, kadına ait bir şiir karşımıza çıkar, efkarımızı allak bullak eder. Caminin mihrabında kadının ne işi vardır? Ama bir gün sizi orada dahi idlal ve ifsad etmek için oraya sokmayı dahi tasmim ettiklerini, kararlaştırdıklarını görür iseniz şayet hiç şaşmayın. Ben caminin mihrabı, minberi derken kadının şahsi hayatıyla, tabii ve fıtri durumuyla tevfik edemeyeceğimiz bir kısım yerlerde dahi kadının boy göstermesi bir maksada matup olduğunu arz etmek için söyledim. Binaenaleyh kadının ferdi selahı, bir bakıma cemaatin selahı, terbiye edilmesini düşündüğümüz, Kur'an ahlakıyla ahlaklanmasını düşündüğümüz neslin salahı olacak. Liselerde kadın matlup olan vaziyetini aldıktan sonra, üniversitelerde matlup keyfiyeti kazandıktan sonra, sokakta kendi ruhumuza, ananelerimize, milli tarihimize bağlı hüviyeti kadın iktisap ettikten sonra nefse bir şey anlatmak mümkün olacaktır. Kadın cahiliyeye has, teberrücü cahiliye ile sokaklarda, çarşıda, pazarda, piyasada arz-ı didar ettikten sonra, açılıp saçıldıktan sonra, hadisin ifadesiyle hem kendisi baştan çıkıp hem başkalarını baştan çıkardıktan sonra, sizin evde neslin cebine koyacağınız terbiye adına ne varsa hepsi o delik cebden çarşıda, sokakta, pazarda dökülecek, eve yine sizin nesliniz, evlatlarınız müflis olarak döneceklerdir. Bütün hayatın her cephesinde ve her sahasında yaptığı ticarette kazanç elde edebilecek bir hava içinde nefsimizden bir mübaşeret bekliyorsanız, onu aldatabilecek ağlara düşmesinden korumanız gerekir. Ve bunun başında da hususiyle bu asırda şeytanın tuzağı halinde kullanılan ve bu işi yapan kimseler elinde oyuncak haline getirilen kadının, milletin ruhuna, mefahirine, mukaddesatına uygun bir havayı kazanmasında zaruret vardır. Bunu kadına tam kazandırmak, bu milletin mukaddes vazifeleri arasındadır. Bir kısım bizim münevverlerimiz, düşünürlerimiz, sözde millet kurucularımız ve millet idare edicilerimiz, bu mevzuda en ufak düşünceye, tefekküre sahip değillerdir. Batıda söylenen bir sözün nakili, batıda meydana gelen ahlak adına bir ahlaksızlığın naşiri ve batının naşir efkarıdır onlar. Acınacak bir haldir bir milletin münevverinin bu hale gelmesi. İnanaleyh bu şaşkınlar ve fikren satılmışlar, İslam adına bir davranış ve o usta söylenen bir söz karşısında hemen reaksiyon gösterirler. Bu da ne oluyor derler. Nereye gidiyoruz derler. Ama yığın yığın yıkılan insanlığın tarihin ötesi devirlere gidişi, vahret vahşet devrini yaşayışı onlarda en ufak bir ürperti meydana getirmemektedir. Cenab-ı Hak münevveri bu hale gelmiş bir milletin sukutu çok büyüktür. Milleti bu türlü sukuttan münevverini irşad etmekle felâs eylesin. Size ahlaki kaideleri arz ettim bir ölçü içinde. Ahlaki prensipler bizi esma-i ilahi alemine götürür. Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam da lahut alemine ait temessül eden keyfiyetle karşı karşıya getirir. Mevce mevce Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselamın ahlakında, iç yapısında ve ledünniyatında dalgalanan lahuti alemin ahlakı ufkuna götürür, ulaştırır. Şayet fıtrat-ı selimemizi, hanif durumumuzu bozmuş isek, bir tevbe ile, bir nedamet ile ve yolunda ahlak-ı âliyeyi yeniden kazanmakla o durumu ihraz etmemiz mümkündür. İşte bu hususta bir kısım ölçüler arz etmeye çalıştım. Günahın asıl fıtrat üzerine zâid bir leke, bir kir, selim fıtratı bozan bir husus olduğunu, masumiyetin ise insanla beraber doğan bir keyfiyet bulunduğunu arz etmeye çalışmıştım. Günah Allah'ın sevmediği, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın hoşlanmadığı ve aynı zamanda fıtrata, tabiata ters, kainatta cari kanunlara ters, dönen dolaplara ters bir keyfiyet olduğunu arz etmeye çalıştım. Masumiyetin, günahsızlığın, selim fıtratı koruyuşun, Allah'ın sevdiği, Resulullah'ın hoşnut olduğu, tabiatın sinesinden çıkan, harekat-ı kainattan takattür eden bir husus olduğunu yine arz etmeye çalışmıştım. Demek ki Kur'an ahlakıyla Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın getirip talim buyurduğu secaya ile mütekallik olan bir insan, hem Allah'ın mahbubu, hem Resulullah'ın merhubu, hem de kainattaki umumi cereyan ve deverana tevfik-i hareket etmiş bir insan haline geliyor. Ama insanın bu ahlak-ı âliye iktisap etmesi, acaba bütün eczası tefessüh etmiş bir cemaat içinde mümkün midir? Ferdin ve ailenin adeta çirkef halinde akan bir cemaattan takattür ede ede mâ-i musaffa haline gelmesi mümkün midir? Keza bir cemiyetin bu türlü bulanık hale gelmiş fertlerden ve ailelerden tertemiz halde meydana gelmesi yine mümkün midir? Bir yönüyle aileler ve fertler cemiyetin temel rükünleri onu meydana getiriyor. Bir yönüyle ise cemiyet safi yapısıyla aile ve fertlere tertemiz bir hayat yaşama imkanını, yolunu ve vasatını hazırlamış oluyor. Cemiyet bu vasatı, bu yolu, bu imkanı hazırlamazsa, ferdin tek başına ahlak adına ahlaksızlıkla boğuşması ve bütün gaileleri yenmesi, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ihraz buyurduğu makam-ı Mahmud-u Muallâ'yı ihraz etmesi adeta mümkün değil gibi görünmektedir. Cenab-ı Hak yolumuzu ve vasatımızı ahlak-ı âliyeyi yaşamaya müsait hale getirsin inşallah. Burcu burcu Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakını koklamaya bizi muvaffak kılsın. Binaenaleyh vasatın müsait hale gelmesini ele alırken yine değişik bir zikzak çizerek kadının umumi macerasını yenilerin diliyle eski devirde ve yeni devirde kadının serüvenini ele almak suretiyle meseleye ışık tutmak istiyorum, arz ediyorum. Kadın anlaşıldığı her devirde cemiyetin yapıcısı, kurucusu, mimari vazifesini görmüş. Kadın anlaşılmadığı devirde, yanlış olarak ele alındığı devirde, kötü kimseler tarafından istismar edildiği devirde, cemiyetin yıkıcısı bir unsur haline gelmiştir. Bu mevzuda tarih tekerrürden ibarettir. Eski Yunan'ı, Roma'yı, Hind'i kurcaladığınız zaman ne çıkarsa, bugünü kalbura koyun, sallayın, aynı şeylerin teker teker döküldüğünü göreceksiniz. Eğer cemiyet bir hissizlik içinde yıkılmış, paymal olmuş, kazandığı her şeyi umran ve medeniyet adına kaybetmiş de, bunun bir kısım temel esasları veya mucib ve mücbir sebepleri vardır. Bu mücbir sebepler her devirde aynı şeyler olarak cemiyetin karşısına çıkmakta, terbiyecinin karşısına çıkmaktadır. Sokrates bu türlü ahlaksızlıktan, Roma'yı ve Yunan'ı yıkacak terbiyesizlikten bahsediyor, şikayet ediyordu. Kendinden asırlarca sonra gelen Epiktetos aynı şeyden şikayet ediyordu. Bir sıçrayışla sıçrasanız, Çin'e gitseniz, Konfüçyüs'ün rahleyi kendisi önüne otursanız, kulağınıza aynı şeyleri fısıldayacaktır. Çin için bir gün altı üstüne gelme mukadder ise, tıpkı Vezüv'ün kenarındaki Pompei'nin alt üst olması gibi bir şey mukadder ise, bunun temelinde bir ahlaksızlığın yattığını peşinden kabul etmeniz lazım gelecektir, size diyecektir. Her yıkılışın temelinde aynı şeyler vardır. Bu cemiyet de bir gün bir şeyle yıkılmış da, topyekün İslam alemi bir hususla bize gelmiş de, hiç tereddüt etmeden kabul etmek icap eder ki, bu esasların temelinde esasen kadının ihmal edilmesi, umumi vasat ve sahanın, İslam ahlakı veya insan ahlakı yaşamanın müsait hale gelmemesinin temel rüknü kadının bir dejenerasyona terk edilmesi meselesidir. Binaenaleyh elden ele dolaşan kadın, eline geçtiği insanın insaf ve izanına göre, anlayış ve alemine göre, irfanına göre, ufkunun vüsatına göre değerlendirilmiştir. Bu en kıymetli, en nadide pırlanta, bir hemze elması eline bir avcı almış da, bir balık yakalamak için kullanmış ve bunu bu zillete, bu türlü kötülüğe, bu türlü aşağılığa, pesliğe mahkum etmiştir. Ama bu bir hemze elmasın kıymetini bilen birinin eline geçmiş de, İslam gibi birinin eline geçmiş de, Hazreti Musa gibi, Hazreti Mesih gibi, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam gibi büyük bir mimarın eline geçmiş de, buna kendi asıl ve asil hüviyetini iktisap ettirmiş ve kadın o zaman yapıcı hüviyetiyle cemiyet içinde arz-ı didar etmiştir. Bu tatlı bir kaviste, çizdiğimiz zikzakta esasen ben kadının umumi yönlerini size arz etmeyi düşünüyorum. Çeşitli devirlerde suistimal edilen, sui tevil ve tefsirle suyu tefehümle ele alınan kadının zararlarıyla kadını, onun bir hemte elmas kıymetinde ele alınışıyla cemiyete getirdiği, kazandırdığı şeyler ve cemiyeti topyekun inâ etmesi hususuyla ele almayı düşünüyorum. Onun aile yuvası içinde o yuvayı sıcak bir hale getirmesi ve çocuklarının muallimesi ve mürebbiyesi olması hususuyla ve daha sonra sokakta asil keyfiyetiyle dikkati çekse bile fakat vakar ve ciddiyetinin verdiği dertle iyi bir an olma hususuyla onun çalışmasıyla kanunlar karşısında her türlü haktan istifade etmesiyle İslam esasatı karşısında kadının çok muallâ bir mevki ihraz etmesiyle mirasıyla umumi haklarıyla erkek karşısında umumi durumuyla ve geçmişteki durumuna nispeten ihraz ettiği muallâ mevkiyle ve bütün bunların arasında Ali'nin, Veli'nin kanaatına göre değil, Kur'an'ın ışığı zırhı altında kadının tesettürü meselesiyle kadını size arz etmeye çalışacağım. Bir hulasasını takdime çalıştığım bu meseleyi ne kadar zamanda size takdim edebilirim, bu mevzuda kat'i bir kanaatim yoktur. Sadece bu mevzudaki temel prensipleri bir araya getirerek hulasa mahiyetinde size bir şey arz ettim. Binaenaleyh geçmişiyle onu ele alıp bu müselsel mevzuları bugünden başlayarak takdimi düşünüyorum. Anlayışımıza çok mütedeyyinlerin anlayışına, hatta tesettür mevzuunda hassas ve titiz davranan kimselerin dahi bu mevzudaki sakat ve sakim anlayışlarına parmak basmak suretiyle meseleyi Kur'an'ın ışığı altında, Kur'an'a göre kadın şeklinde arz etmeye çalışacağım. Camilerde mevize dinleyen, dışta Allah'ın kitabını okuyan, Kur'an'ı mucizül beyana saygılı olan cemaat, ya gerçekten Kur'an'ın cemaatidir veya değildir. Kur'an'ın cemaati ise şayet, her meselede onun bütün emirlerine inkiyat ettiği, onun celal ettiği ve dehşetli fermanları karşısında serfuru ettiği gibi, muamelata dair, ahlak-ı âliye İslam'a dair bu hususta dahi, Kur'an'ın açık seçik beyanı karşısında bize gelecek ve onun kutsi fermanlarını kabul edecektir. Müminler, camiye gelenler. Devir başkalaşmış, asrın ilcaatı başkadır. Bugün başka türlü düşünüyoruz sözleri, Kur'an'a gönül vermiş bir cemaatin yanında İrab'da mahalli olmayan sözlerdir. Mümin, camiye gelen mümin, sadece ve sadece bu mevzuda Kur'an'ı dinleyecek, ona kulak verecektir. Devrin icatı karşısında ilmihal yazan, devrin ortaya saldığı korkulardan kendini kurtaramayan ve bu mevzuda tavizkar ifadelerde bulunan kimselere dolayısıyla dahi olsa küçük bir sataşma ile nazarlarınızı eski devrin fıkhına, usulü fıkhına, Kur'an'ın ayatı ve beyinatına çevirmeye çalışacağım. En birinci husus, kadın esasen bir cehennemin karından, bir mezelletin çukurundan, insanlık haysiyetine yakışmayan bir durumdan kendisini insan yapabilecek bir seviyeye yükselmiştir. İslam sayesinde, Kur'an sayesinde, makam-ı Mahmud'un sahibi Hazreti Muhammed sayesinde sallallahu aleyhi ve sellem, makam-ı Mahmud'un sahibinin elinin uzanmasıyla kadın Mahmud'a hale gelmiştir. Cemiyet içinde övülür, sevilir, sayılır, kendisine karşı arzu hürmet edilir, bir varlık haline gelmiştir. Yunan'da kadının çeşitli devirleri var. Ben fıtratım, umumi ruh yapım itibariyle bu türlü şeylerden hoşlanmam. Fakat arkasına takacağım bir kısım mevzuların daha açık, daha seçik anlaşılması için bir kısım eracifi takdimimde cemaat beni mazur görsün. Belki burunlarını tutma lüzumunu duyacakları sözler duyacaklar. Belki kulaklarını tıkamaları gereken sözler kulaklarına gelip çarpacak. Ama bağışlasınlar. Ne bana, ne kürsünün nezahatine, ne de caminin nezahatine yakıştıramadığım bu sözleri belki mecbur olduğum için arz edeceğim. Ne kadarını, aklımda kalanlarını, Allah'ın unutturmadıklarını arz etmeye çalışacağım. Yunan'da kadın çeşitli devirleri vardır. Bir devirde dinleri, kitapları yanlış anlamanın ifadesi, belki de İsrail oğullarından geçmiş asıl günah meselesi, insanın cennetten çıkarılmasına sebebiyet verilmesi hususu itibariyle kadına en adi bir mahluk nazarıyla bakılır. O Pandora bir varlıktır. Heyula bir varlıktır Yunan'ın kadim devrinde. Kadın insanı cennetten uzaklaştıran, çeşit çeşit mezellete maruz bırakan, insanın başının belası, evinin içinde bir yastıkta insanla beraber yatan, kalkan bir şeytandır o devirde. Sonra yine dinlerin tertemiz havasının ortalığı alması, din adına cemiyet içinde bir nevbaharın hüküm sürmesiyle, kadim Yunan'da görüyoruz ki kadın iffet iktisap eder. Kadın yüzündeki peçesine kadar Atina'nın sokaklarında peçeli mesture olarak dolaşır. Kim bilir hangi dinin tertemiz havası, hangi nebinin tertemiz solukları oraya ulaştı ki Yunan kadını iffet iktisap etti. Yunan erkeği iffet iktisap etti. Ama her yükseliş, her şahikeye çıkış bir tedenni ile sona erer. Erkeklerin çılgınlığı ve çapkınlığı, kadınlara sataşması ve bu mevzuda iktisat edici müesseselerin faaliyete geçmesi, kadının yine suistimal edildiğini, yanlış anlayışlarla iktisat unsuru haline getirildiği karşımıza çıkar. Bu üçüncü devirde tarihin, güzel sanatların, bütün estetikle meşgul olanların, güzelin aşıkı, güzelin hayranı diye bize anlattıkları Yunan, tamamen mesedete maruz kalmış, mezellete maruz kalmış, yıkılış keyfiyetiyle karşımıza çıkar. Onda çırılçıplak kadın heykelleri, onda çırılçıplak erkek heykelleri, hatta beraber heykeller, hatta müşterek hareketlerin heykelleri arz-ı idare etmeye başlar. Cazibe ve güzellik, batıl tarihçinin ifadesiyle Yunan'ın mucizesidir. Afrodit vardır, cazibe tanrıçesi. Ve babasıyla izdivacı bahis mevzudur bu devirde. Ve bu tanrıçeden dünyaya gelen haşa ve kella, Tanrı'nın oğlu vardır kendilerine göre. Bu devir Yunan'ın yıkılış devridir. Homeros'u okuduğunuz zaman yığın yığın tablolar müşahede edersiniz. Bu devir tamamen üstürelerin Yunan efkarına hakim olduğu bir devirdir. Dünyanın en kezzap, yalancıların en büyüğü tarihçi Herodot, tarihte bize tarihin babası diye gösterilen kezzapların reisi bu insan, bu türlü esatir ve efsanelerin destancısıdır. Bu devirde Yunan'ın yıkılmaması için hiçbir sebep yoktur. Dıştan hiçbir toslama olmasa, işte herhangi bir kargaşalık olmasa, yine kendi kendine içinde bocalayıp durduğu sefahat, içten içe kendisini kemiren manevi hastalıklar yıkıp götürecektir onu. Edebiyat fuhuş edebiyatı olmuştur. Güzel sanatlar sadece cinsi mevzularda ele alınmakta, o mevzuda işlenmektedir. O mevzuda kitaplar tedvin edilmektedir. Mesela o kadar teşeyyüh etmiş, şuyuiye o kadar hüküm ferma olmuştur ki, o devri anlatmak değil anlatmak, insanın hayalinden geçmesi dahi insanın hayalini fıska uğratır. Muvakkaten dahi olsa insanın tertemiz duygu ve düşüncelerinde bir sekte meydana getirir, Allah'tan bir kopukluk hasıl eder. Batıl bir tasvirdir. Derinliğine fazla girmeden meseleyi bir noktada bırakmak istiyorum. Fakat bir hususa, devrin bütün harekat ve devir içinde cereyan eden bütün cereyanları anlamanız bakımından bir noktaya dikkatinizi istirham edeceğim. Cihanın şarkına ve garbına baktığınız zaman, Yunan'da, kadim Yunan'da, iyi devirlerini takip ederek gelen kötü devrinde, sanatın, edebiyatın daha ziyade hangi istikamette geliştirildiği hususuna bakarsanız, devrin içinde iddiatçıların nasıl bir gayretkeşlik içinde bulunduğunu anlamış olacaksınız. Ve şu devirde cereyan eden hadiselerin iç yüzünü kavramanıza yardım edecek. Ve bu hissizlikle cemiyetin uzun ömürlü olup olmayacağı mevzunda bir fikre sahip olacaksınız. Eğer mukabil bir alternatif olmazsa, eğer mukabil bir gelişme olmazsa, eğer bütün tahrile karşı, çamura karşı, hayat-ı içtimaiyenin vıcık vıcık olmasına karşı beri tarafta bir gülistanlık bulunmazsa, bu bulunmazsa çamurda gül yetişmeyeceği muhakkaktır. Ağaç, ağaç içinde yetişir. Gül, gülistanda, bostanda olur. Olur mu bu cemiyet içinde bir gül olmaz mı? Mukabil bir çalışma, mukabil bir gelişme, mukabil inkişaf olmasaydı, bu mevzuda hepimizin ümidi kırılmış olacaktı. Çalışmayı bir tarafa bırakarak, hadisin ifadesine uyarak, iki tane keçimizle koyunumuzla dağların başına çekilecek, orada mukadder akıbetimizi intizar etmeye başlayacak. Ama Mevla'ya binlerce hamdolsun ki, batıdan intikal eden bütün iktidata karşı, bütün tefessuata karşı, bu memlekette, bu vasatta, bu zemin ve zamanda Cenab-ı Hak bize aynı zamanda bir gülistan devri de yaşatmakta. Bu gülistan içinde çok güllerin semalara doğru boy atmasını temin etmektedir. Roma Yunan'dan bu mevzuda geri değildir. Onun da kadim tarihinde ahlak ve iffet gözümüze çarpıyor. Hatta tarihler enteresan çok hususlar naklediyor şunun gibi. Roma'da hukuk inkişaf etmiştir. Nasıl Yunan'da güzellik mucizesi onların tabiriyle. Nasıl Yunan güzeli bulmuştur. Nasıl güzeli mabut ve totem haline getirmiş. Nasıl insanların duygu ve düşüncelerini güzel etrafında toplamıştır. Roma aynı şeyi hukuk etrafında, sistem etrafında, devlet düzeni ve dirlik etrafında temin etmeye muvaffak olmuştur. Hangi peygamberin tertemiz esasatına dayanarak, hangi mukaddes vahye ve ilhama dayanarak bunu yapmıştır, bu mevzuda kat'i bir malumatımız yok. Ama biz kat'iyen her tertemiz ve her nezih hareketin altında bir nebinin sesinin soluğunun bulunduğu kanaatindeyiz. Roma tıpkı Yunan gibi bir devirde iffetlidir. O kadar iffetlidir ki bir senatör kendi kızının yanında hanımını okşadığı için senatör tarafından azledilir. Bu kadar laubali bir insan senatör olamaz diye azledilir. Roma bu kadar iffetlidir. Bu kadar iffetlidir ki Kartaca karşısında dayanır. Bu kadar iffetlidir ki komünist harekatı, Agis'in harekatı karşısında dayanır, mukavemet eder. Ama bu gül devri onun da sona erer. Bu iffet devri, bu namus devri ve her hususta bu fedakarlık ve feragat devri sona erer. Tıpkı Yunan'ın maruz kaldığı mehlekeye, mefsedete maruz kalır. Aynı mezellet durumuna düşer o da. O hale gelir ki Yahudinin işin içine fitne sokmasıyla, Roma hükümdarlığını Roma İmparatorluğu'nun iptal etmesiyle, kadın baştan çıkarılır, cemiyeti ifsad eden bir unsur haline getirilir. O zaman müsavat diyorlardı, hürriyet diyorlardı. Şimdi eşitlik ve bağımsızlık gibi şeyler söylüyorlar. Kadına o gün, o günkü anlayış içinde eşitlik bahşedilir. Kadın erkeğe müsavi olma sevdasıyla, davasıyla ortaya çıkar. Kadına verilen hürriyet ve tanınan müsamaha, kadının servet sahibi olmasını temin eden tarihler yazıyor. Kadını tefeciliğe sevk eder. Kadın oturarak o kadar para kazanır ki, parasıyla rahatlıkla kocasını dahi alır ve satar. Parasıyla yeni yeni kocalar alır kadın. suistimal edilen kadın, ayrı bir yanlış anlayışın kurbanı olan kadın, Roma tarihinde karşımıza öylesine yanlış teviller ve tefsire uğramış olarak çıkar. Bir taraftan mesele böyledir. Milattan sonra bir iki yazar, mesela Marshall gibi, Daniel gibi, miladın bir ve ikinci asrında yaşamış fikir adamları, Roma'da bir kadın hayatı boyunca 10 tane, 20 tane koca değiştirdiğini bize anlatmaktadırlar. Ahlak bu defa bu denli tefessüh etmiştir. Tıpkı Yunan'ın maruz kaldığı gibi tiyatrolar, o gün sinema yoktu, sinemanın vazifesini gören her türlü perde, cemiyetin ahlakını tefessüh ettirmek için adeta seferber edilmiştir. Bir taraftan da korkunç şekilde sefalet gelişiyordu. Bir taraftan insanlar saraylarda, beri tarafta küplerin içinde kutulayemut eline geçmeyen perişan gençler var. Meşruiyet meselesi kalkmış, gayri meşru işler mukaddes hüviyetini iktizap etmişti. Zaman Hindistan'da hüküm fermi olduğu gibi, o Ganj nehrinin etrafında, havzasında, fuhşiyat mukaddes hale geldiği gibi, fuhşiyata tapıldığı gibi, fuhşiyatın ondan gelmiş, haşa Halik'ten gelmiş bir şey oldu iddia edildiği gibi, Roma aynı kansere maruz kalmış, kıvrım kıvrım kıvranıyordu. Bunun da uzun ömürlü olmasına imkan kalmamıştı artık. O da yıkılacaktı. Zira onun da edebiyatı fuhuş haline gelmişti. Onun da edebiyatı uçkur ötesini anlatan şeylerden ibaretti. Kadın herkesin elinde bir mevzu haline gelmiş ve gençlere karşı, erkeklere karşı oltada kullanılıyordu. Nerede aynı hastalık baş gösterirse cemiyet arkasından çatır çatır yıkılacak, yıkılacak ve enkazı fareleri barındırmaz hale gelecektir. Hindistan aynı hastalığa maruz kalmış, o da böyle bir hastalıkla yıkılmıştır. Mevlana mevcudi bu hususu anlatıyor. Kadının nasıl mezelletlere maruz kaldığını Hindistan'da ve bir devirde de kocası vefat eden kadının nasıl yakıldığını ve sonra şehvet pazarlarında kadının nasıl çirkince kullanıldığını ariz ve amik olarak arz ediyor, takdim ediyor. Hindistanlı olması itibariyle daha iyi biliyor o hususları. Bunlar cihanın şarkında, garbında, aslıya aslıya bir oraya bakın, bir doğruya bakın, cemiyetleri bize getiren kanserlerin, seretanların boy gezdiğini göstermektedir bize. Cenab-ı Hak alem-i İslam'ı bu tür hastalıklardan halat eylesin, evci kemal insaniyete çıkarsın inşallahü teala. Roma ve Yunan bir devirde bu fuhşu, bu ahlaksızlığı durdu kısmen. O da Hristiyanlığın bir dalga yapıp onların içinde boy göstermesiyle oldu. Hazreti Mesih'in havarileri, peygamberlerinden sonra kendilerine düşen vazifeyi yapmaya çalıştılar. Roma'nın ve Yunan'ın bütün günahkarları, tevbekarlar halinde havarilerin etrafında toplandılar. Saf bir devir vardı. Umran devrine gidiş vardı. Yepyeni bir medeniyet kurulacaktı. Kurucuları çile ve ıstırap içinde her şeye katlanıyorlar. Belki bir ölçü kaçıklığı vardı, hesaplarda bir yanlışlık vardı ama iffet hakimdi, namus hakimdi, bir bakıma yarım dahi olsa kadını anlama hakimdi. Kiliselere çekilen, ibadet-i taatıyla meşgul olan, bütün nesle iffet telkin eden bu insanlar, tevbekarların melceği ve bir bakıma halaskarı olabilmişlerdi. O devre göre, o devrin şartlarına göre. Fakat bu uzun ömürlü olmadı, olamazdı da. Çünkü meseleyi arz ederken arz ettiğim gibi, tam İslami ölçülerde Allah'ın kitabının kıstaslarına uyarak mesele ele alınmamış. Roma'da ve Yunan'da kadının tamamen bir fuhuş unsuru haline getirilmesine mukabil, İlk Hristiyanlar olmasa bile onların arkasından gelenler Halepler tamamen kadını tabiatıyla, fıtratıyla inkar ettiler. Onlar cemiyete bir ruhbanlık telkin ettiler. Kadını terk etmek, evlenmeyi terk etmek, izdivacı ve aile hayatını terk etmek en âli ahlak sayılıyordu. Ve izdivaç yapmak çok ters bir şeydi. Çirkin ve iğrenç bir husustu. Kadın bir bakıma insanı izdal eden şeytandı. Hazreti Havva, Hazreti Adem'i baştan çıkarmıştı. İnsanların vatanı aslisi cennetten insanın uzaklaşmasına sebebiyet vermişti. Şeytanın olfası olan kadına karşı dikkat etmek gerekiyordu. O insanlık için en korkunç fitneydi. Ona insan nazarıyla bakmak, ona hakkı hayat tanımak, onu bir insan olarak ele almak, tabiatı ve fıtratı içinde müdahale etmek, tabiatı ve fıtratı içinde gelişmesine imkan vermek caiz değildi. Hele iş tamamen Yunan felsefesinin tesirinde, yeni Eflatunculuk şeklindeki frenki adına neoplatonizm diyoruz. Eline geçince tamamen kadın cemiyetten tard edilmiş ve herkese bekarlık tavsiye edilmiş meselesi bütün vaizlerin, nasıhların en büyük meselesi haline geldik. Dikkat ederseniz, kelam-ı ilahi içinde mesele ele alınmayınca, Nebi'nin sesi ve soluğu ölçüleri içinde mesele ele alınmayınca, bir tarafta kadın bir dejenerasyonun unsuru haline gelir. Beri tarafta da kadın tabiatından ve fıtratından uzaklaştırılır, bir hücre haline getirilir, bir pandıra haline getirilir. Bu harekat bir reaksiyon görecektir. İşte Batı medeniyetinden gördük. Hristiyanlığın bu yanlış anlayışı, kadın mevzunda yanlış gelişmesi, ruhbanlık telkini, kiliselerin boş duvarları içine girme, izdivaç ve nesil elde etmeyi bırakma meselesi tabii ve fıtri olmadığından ötürü fıtrat ve tabiat bu hareketin idamına ferman verecekti. Ama bu fermanı ayrı bir ifrata veya ayrı bir tertite götüren, meseleyi götüren batılının eliyle verecekti ki onlar da muvazeneyi temin edememek suretiyle ayrı badireler açacaklardı. Cemiyetin ve cemaatin başına. Görüyorsunuz ki bir çukurdan çıkarken muvazenesi bozulmuş bir insan gibi, bir çamurdan çıkarken muvazenesi bozulmuş bir vasıta gibi başka bir çamurun, başka bir çukurun içine düşüyor kadın. Yunan'ın elinden kurtuluyor, Roma'nın elinden kurtuluyor, halaskar gibi Hristiyan'a sarılıyor. Ondan bir ses ve soluk hissediyor, sui tevile, sui tefsire vuruyor. Bu defa ondan da kurtulmak istiyor. Kurtulurken kattar, cebbar, tabiatı hiç bilmez. Tamamen materyalist ve makyavalist olan batılının eline geçince mesele hepten şirazeden çıkıyor. Ve bugün alem-i İslam'ın başına musallat olan keyfiyette esasen batılı tarifiyle intikal eden bir keyfiyettir. Cenab-ı Hak bu can hiraş durumdan ümmeti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı halat eylesin. Batılı, bir taraftan fakir sınıfın, işçi sınıfın ısraflarını istismar ederek devlete karşı kıyamı tasmim ederken, kararlaştırırken bir taraftan da mağdure kadının durumunu ele alıyor. O zaman hüküm fermo olan, hükümran olan hayat-ı içtimaiyedeki mühim unsurlara karşı, devlete karşı, hükümete karşı, nizama karşı kadınıyla erkeğiyle bütün halkı ayaklandırıyordu. Ortaçağ bu türlü hareketlerin, bu türlü ayaklanmaların ve ardı arkası gelmeyen ihtilallerin cereyan edip durduğu bir asırdır veya bir çağdır. Fransız ihtilali kebirine kadar serserilerin tahrik edildiği, cemiyete musallat edildiği, harekatın birbirini takip ettiği bir devirdir ortaçağ. Ve alabildiğine karanlıktır. Tam bu karanlık devre muhazi olarak, müsavi olarak Arap Yarımadası'nda İslam inkişaf etmekte, İslam etrafı intişar etmektedir. Batı, kolunda, ayağında, bacağında zincir olan kadına bir şey vermek istiyordu. ve onu verdi. Ona dedi ki, sen erkeğine müsavisin. Erkeğin senin üzerinde fazilet kuruşluk yapamaz. Senin aldığın mirastan fazla miras alamaz. Çalıştığı gibi çalışabilirsin. Sahip olduğu haklara sahip olabilirsin. Sen de evi, yurdu, yuvayı terk edebilirsin. Ve aynı zamanda bir de sen iktisadi muhtariyet içindesin. Kazanma imkanlarına sahipsin. Kazanır ve kendine göre servet teraküm edebilirsin. Meseleye dikkat edilecek olursa Roma'da ve Yunan'da sui tevil ve tesire uğrayan hususlardan başka değildir. İlk çağın vahşet devirlerinin anlayışının fırtlamasından başka bir şey değildir. Ve bir de dediler ki, senin cinsi arzularını tatmin etme, biriyle arkadaşlık kurma. Daimi veya muvakkat bir arkadaşlık kurma mevzunda hiçbir mani yoktur. İstediğin kimseyle rahatlıkla münasebet kurabilir, anlaşabilir. Sokakta, çarşıda, pazarda, mektepte, mektebin bahçesinde, ananın, babanın gözü önünde kontak olabilirsin, dedi Batı. Kadını kurtarırken ayrı bir cenderenin içine sokuyordu. Çok kuvvetli demirden bir el gerekti ki kadını bu vahşetten kurtarsın ve ona kadınlık hüviyetini, kadın efendiliği hüviyetini versin. Batılı o zaman Osmanoğullarının, Abbasi'nin veya Emevi'nin o asil kadına verilen hakları için o mükemmel durumunu görseydi belki bu vahşete düşmeyecekti. Ama biz kendi saf dupduru durumumuzu onlara intikal ettiremediğimiz için bir karanlıktan başka bir karanlığa, bir kabirden başka bir kabre, bir geceden başka bir geceye ve perdası olmayan geceler birbirini takip edip duruyordu kadın için. Bunlardan birinci hususun neticesi şu oldu. Bu şeytan cümranlığında, şeytanın hakim olduğu devirde, batının kadına el attığı, kadını sui tevil ve tefsire uğrattığı bu devirde tamamen şeytan hakimiyeti vardır. Şeytan kadının kulağına fısıldadı. Sen efendini dinlemeyebilirsin, ona isyan edebilirsin, sen de bir insansın, müsavisin. Kadın fıtratını, tabiatını düşünmeden bu şeytanın fısıldısına aldanıverdi. Kadın kadınlığını unutuverdi. Erkek gibi hayatın ağır şartlarına dayanamayacağını unutuverdi. Harplerde, kitallerde, cidallerde komando talimi görme, aç susuz kalma, adalarda yemeden, içmeden yaşama durumuna takat getiremeyeceğini, tahammül edemeyeceğini unutuverdi kadın. Kadın çocuk yaptığını, hayza ve nifasa maruz kaldığını, senenin pek çok aylarında iş yapamaz hale geldiğini unutuverdi, kendini erkeğin yanında görüverdi. Kadın şefkatle dopdolu, içini dolduran bu şefkatle çocuğu üzerinde titreyen melek mum bir varlık olduğunu unutuverdi. Düşünce, tedbir, itiat, huşunet içinde bulunan erkeğin yanında kendisini düşünmeye başlayıverdi. Tabiatına baksaydı kadın anlayacaktı bunu. Kadınlığına baksaydı anlayacaktı ki ben erkek değilim. Fıtrat ve tabiatıma ters böyle bir istikamette ben iten ancak ve ancak şeytandır. Batı bu vahşet ve bu denaat ve bu ters ahlakı kadının hayatına hakim kıldı. İktisadi muhtariyeti kadını yuvadan aldı. Erkekle beraber kadın çarşıya pazara düşünce, iş yerine süzülüp gidince, akın akın işin arkasından kadın erkek koşunca, yavruları evden vahşi kartallar kapı verdi, anne baba da son ses ve soluklarını huzur evlerinde alıverdi. Hem anne baba bakıma muhtaç anne baba, bakımdan mahrum hale getirildi. Hem de talim ve terbiye mevzunda ihtimam isteyen çocuklar sokak çocuğu haline getirildi. Haliyle bu havada yetişen neslin anne ve babasına, aile yuvasına saygılı olması beklenemezdi. Çünkü anne ve babasından saygı görmüyordu. Şefkat görecekti ki hürmet etsin. Alaka görecekti ki alaka göstersin. O sabah akşam işte bir lafta gördüğü yüzlerle karşı karşıya kalmış, sonra annesi babası kaybubet etmiş. Ya bakım yuvalarında veya evinin içinde bangır bangır bağırmış, anne hasretiyle yanıp tutuşmuştu. Batılı kadını kurtarırken, kadına uzattığı şeytani eliyle kadına bu hususları kazandırıyor. İstediği kimseyle istediği zaman münasebet kurma prensibini kadına getirip verdiği, bahşettiği için bahşetti diyorum. Kadına böyle bir şey bahşetti. Yoksa kadını elinden tutup cehenneme mi götürdü, cemiyeti mi yıktı düşünmek lazım. Bahşettiği için edep, haya ve her türlü rezalet karma karışık hale geldi. Rezalet artık rezalet sayılmaz hale geldi. Haya tamamen milletin ruhundan ve fikrinden siliniverildi. Lügatlarda artık hayadan bahsedilmez hale geldi. Allah hayayı kendi ahlakı olarak anlatmakta. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem innallâhe hayyyün sözüyle Cenab-ı Hakk'ın hayatını bize intikal ettirmektedir. Ahlak-ı âliyeyi ilahiyeden uzaklaşan kadın ayrı bir melanete, ayrı bir meselete maruz kalmıştı. Bu devrinde ayrı bir semeresi olacak. Görüyorsunuz ki bu devir dahi kadına bir şey getirememiş, onun beklediği havayı ona kazandıramamış ve kadına huzur verememiştir. Onu maskara haline getirmiştir. Sinemada, tiyatroda, sokakta, çirkin ve alıcı nazarlar altında milleti tatmin edebilecek bir unsur haline getirmiştir. Onu mal-ı umumi haline getirmiştir. Nazarıyla, bakışıyla, tutuşuyla umumun mali haline getirmiş. Aile ahlakında bir şuyuriye ahlakına hakim kılmıştır batılı. Ve bu ahlakın hakim olduğu her yer ahlaki komünistlik içindedir ki ben buna şuyuriye diyorum. Bir kısım meselelerin umumi olması meselesi. Bu şeytan hakimiyetinin esas kullandığı silahlar vardı. Üç müessir silah var şeytanın elinde. Bu üç müessir silahla hareket ediyor. Cemiyeti, aileyi vuruyor. Kadını yuvadan çıkarıyor. Eyyamın elinde melaba haline getiriyor. Yıkılmaya mahkum olan batı cemiyeti içinde. Hristiyanlığın sert, katı, müsamahasız, merhametsiz prensiplerinden kadını kurtarırken, hürriyete kavuşturdum derken, ayrı bir mezellete, mehlekeye ve ayrı bir meskenete maruz bırakmaktadır. Şeytanın bu üç silahlarından bir tanesi, bozulan batı hayatında, batı cemiyetinde kadındır. Kadının pes ahlak ile arzı idare etmesi. Kur'an-ı Kerim buna teberrücü cahiliye ile sokaklara çıkmadır. وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْعُولَى İç dış edası endamı içinde tezeyyün ederek sokaklarda dolaşma. Alıcı nazarlar altında çarşıda pazarda gezme. Halkın iştahını tahrik etme. Cahiliye adeti diyor. Mağara devri ahlakı diyor Kur'an-ı Kerim buna. Bu türlü soyunma, bu türlü açılıp saçılma ve sokağa dökülmeye mağara devri ahlakı diyor. Kur'an-ı Kerim bunu derken, insanların o iç devirlere ait hayatının ihmal edildiği sui tefsire tevhile uğradığı için hayvani hayattan tatsız olduğuna dikkati çekiyor. Halbuki insan hiçbir zaman bağışlayın hayvan değildir. Çünkü hayvanda münasebet, nikah ve sifah muvakkat zamanda olur. Sahih zamanda hayvanın hem cinsiyle eşiyle alakası yoktur. İnsan değişik mahiyettedir. Ben öyle yaşayacağım diyen insan iki yönle hata ediyor. Bir öyle yaşayamazsın çünkü fıtrat onun için ayrı sınırlar. Ayrı çizgilerle ona bir hayat tarzı tespit etmiştir. Allah'ın onun hakkındaki hükmü, vaz ettiği kanunlar tamamen başkadır. O senenin iki gününde böyle bir arzu duyar. Ve tatmin olduktan sonra her şey bitmiş ve kaybolmuştur. İnsan öyle değildir. Her dakika kendisini kamçılayan bu kabil arzular vardır. Bu mevzu ulu orta salıverildiği zaman, kuvve-i şeheviye ve behimiye tamamen salıverildiği zaman, insanın bu mevzuda iflaskarlığı insanı hel en'ami belhum atallu belhum atall sırrına mazhar edecektir. İnsan behaimden daha aşağıya düşecektir. İkinci husus, hangi insana ben de hayvanım diyen hangi insana sen hayvansın desen hakaret sayacak, müteessir olacak. İşte bu iki esasa binaen insan behaim değildir. İnsan en'am değildir. O ahdeni takvim sırrına matar, imtihan olmak üzere buraya gelmiş. Kömür mü elmas mı tefrik ve temyiz edilsin diye bu imtihan yurdunda imtihana tabi tutulmuştur. İffet sahibi, âli ruhlu insanlar, şehevi ve behimit, hayatın tesirinde kalmayan insanlar, melekiyet mertebesini ihraz etmek suretiyle asıl hüviyetlerine ulaşmış olacaklar. Mevla-i Müteali görebilecek durumu kazanmış olacaklar. Kadın, şeytanın elinde iktidar edici bir unsur olarak pes ahlakla arz-ı didar etmektedir. İkinci husus, resimler, suretler, sinemalar ve tiyatroda çeşitli görünüşler. Bütün bunlar ahlak-ı iftad edici unsurlardır. Şeytanın olta olarak kullandığı hususlardır bunlar. Üçüncüsü, fuhuş edebiyatı. Ahlaksızlığın tasviri dile getirilmesi. Hatta bu meseleyi anlatırken dahi ben ruhen istiskal ediyor ve sıkılıyorum. Böyle bir hususa girerken tiksinti duyuyorum. Saham olmadığı bu mevzuda nasıl kötezlendiğimi, nasıl sürttüğümü siz de müşahede ediyorsunuz. Ve tahmin ediyorum ki, böyle bir mevzuda tamikten Mevla hoşnut olmadığı için, belki hakkında meseleyi bir muamele mevzu yapacaktır, bağışlasın, beni affetsin. Ama cemiyetin bütün bu dönemeçleri geçtikten sonra, bu zikzakları, bu merhaleleri aştıktan sonra gerçek ahlak ve gerçek insanlığa yükselebilmesi için işin karında temelindeki bu eracifi göstermede ben fayda mülahaz ettim. Şairin ifadesiyle bizim felaket günlerimizin şairi, aşkın, heyecanın, coşkunluğun şairi, haya sıyrılmış inmiş öyle yüzsüzlükçe her yerde, batının batıl hayatını, şeytanlaşan hayatını, zimamı şeytanın eline veren düzenini, nizamını ve intizamını, ahlaki komünistin hüküm verme oluşunu dile getirmektedir. Haya sıyrılmış inmiş öyle yüzsüzlük ki her yerde, ne çirkin yüzleri örtermiş meğer o incecik perde. Bir nizam, intizam ve asayiş vardı. Vardı da millet o perdeyi açmıyordu. Hayalı zannediyordun, vardı da camiye geliyordu, vardı da kadın kapanıyordu, vardı da nesil ahlaklı gibi görünüyordu. İşte bu müeyyid unsur yıkılıp gidince, bu payanda kopup düşünce perde düşüverdi, menhus suratlar hepsi birdenbire meydana çıkıverdi. Ne çirkin yüzler örtermiş meğer o incecik perde. Vefa yok, ahde hürmet, hiç emanet kaptı bir meddûl. Yalan, râid, hıyanet, mültezem her yerde hak meçhûm. Ne tüyler ürperir ya Rab, ne korkunç inkılap olmuş, ne din kalmış ne iman, din harap, iman serap olmuş. Mefahir kaynasın gitsin, kesilsin vicdanlar lal, bu izmihlal ahlakı yürürken kalmadı istiklal. Misal isterseniz Roma, misal isterseniz Yunan, misal isterseniz efsanelerin, tasavvufun, hayalin, üstürelerin hükümran olduğu Ganj Nehri havzası ve Hindistan cemiyeti. Misal isterseniz Osmanlı İmparatorluğu, misal isterseniz Abbasi İmparatorluğu, misal isterseniz Emevi İmparatorluğu. Gidin Endülüs'e, dolaşın bütün sarayları. Hamamlarına girdiğiniz zaman, projeksiyonla gösteren bir arkadaşımın evinde seyrettim, müşahede ettim. Hamamlarına girdiğiniz zaman nasıl yıkıldıklarını anlayacak ve hükmedeceksiniz. Hamamların duvarında açık saçık kadın resimlerinin tertip edildiğini göreceksiniz. Hususi olsun isterse, içtimai hayat bu derece tezevzüle maruz kalırsa, ferdin hayali bu derece fıska inhimak ederse, insan ruhen bu derece zillet ve mehlekeye maruz kalırsa, artık o cemiyetin yaşamasına imkan kalmamıştır. Kadın olta olarak hangi cemiyette kullanılmış da, alet halinde hangi cemiyette sokağa salınmış da, nesli baştan çıkarıcı bir unsur olarak nerede ele alınmış da, uzun ömürlü olmamış o cemiyet, çatır çatır yıkılmış ve ondan sonra da kurulması, yeni bir hüviyete irca edilmesi çok zor hale gelmiştir. Cenab-ı Hakk'ın 9 asır tevhide hizmeti omuzunda kutsi bir vazife olarak taşıyan, bu millete hususi bir lütfu, bir inayeti, bir ihsanıdır ki, yıkıldıktan sonra, her şeyiyle yıkıldıktan sonra, mefahir kaynayan o mazisi altüst olduktan sonra, harabeler ve yıkılmış hanumanları gördükten sonra, katlanmış vicdanları, duymaz duyguları müşahede ettikten sonra, yeni bir canlılık devresini kazandırmayı lütfetmiştir bu millete. İnşallahu Teala bütün İslam aleminin bu mevzuda kendilerinden beklenen durumu ihraz etmesi için bir öncü, bir piştar, bir bayraktar olarak yeniden arz-ı didar edecektir bu millet. İnşallah kendisi iktisap ettiği ahlak-ı aliyeyi, Kur'aniyeyi içtimai hayatında göstermekle güzel örnek olacak. Başkalarının da etrafında bir hale gibi fırıl fırıl toplanmasına meydan verecek, vatat hazırlayacaktır. Bunu evvela Cenab-ı Hakk'ın sonsuz lütfundan intizar ediyoruz. Saniyen şahsen dahil olduğum, bazı müşahede ve bazı söylentiler içinden çıkaracağım bir manaya dayayarak, bütün İslam alemi nazarlarını bu millete dikmiştir. Tarihin bütün bozuk devirlerinde ve dönemlerinde, hususiyle İslam tarihinin bütün yıkılış dönemlerinde, bu millet Allah'ın bir inayet eli olarak uzanmış, İslam'a el uzatmış, onu başa taç yapmış ve ayaklar altında paymal olmadan kurtarmıştır. Abbasi bunu koruyamadığı bir dönemde Selçukilere devretmiştir. Selçuk'u koruyamadığı dönemde Osmanlı'ya devredivermiştir. Ve 6 asır omuzda en aziz bir emanet olarak sırtta taşınan küfedeki yumurta gibi öbür ufka götürülmesi için, gelecek nesillere intikal ettirilmesi için ız, namus, her şey bu mevzuda bir bakıma feda edilmiş. Sadece kutsi İslam prensipleri uğrunda, onların devam ve temadisi uğrunda her türlü gayrete ve fedakarlığa katlanılmıştır. İşte bu noktalardandır ki Allah'a çok şükür ümit varız. Ve şairin ifade ettiği gibi teker ve tümtektedir. İnşallah bu mevzuda ezel bizimdir, ebed bizimdir yine onun ifadesiyle. İnşallah cep çok geniş, alabildiğine geniş bir Kur'an devri, bir İslam devri, kadının izzetiyle, onuruyla ele alındığı bir devir, çok yakın zamanda kendisini gösterecek ve kadın paymal olmaktan, eyyamın elinde melabe bulunmaktan kurtulacaktır. Kadın bu hususu bilir mi, anlar mı? Kadın İslam'ın dışında ellerle suistimal ve suitevil ve tefsire uğradığını bugün anlar mı bilemiyorum. Kadın şu andaki perişan vaziyetinin perişan olduğunu idrak eder mi bilemiyorum. Sadece el alemi tahrik etmeden başka, bir tahrik unsuru haline gelmeden başka, bir şeye yaramaz hale getirildiğini idrak eder mi bilemiyorum. O ister idrak etsin, ister etmesin. İslam'ın değer hükümleri içinde, her şeye kâmeti kıymetince kıymet veren ve değer veren, Kur'an'ın kıstasları karşısında, onun zımnı altında, kadını da erkeği de ele alacak, kendi hüviyetleriyle takdim edecek, kendi kendilerini kendilerine tanıtmaya çalışacak. İnsanın nefsini unutması kadar, kendini bilmemesi kadar, Esas Allah tarafından kendisine bahşedilen mualla mevkii, ihraz ettiği mualla durumu bilmemesi kadar onun için kötü bir durum yoktu. İşte çok kadın, çok kadın efendiler, çok mukaddes anneler bu meseleyi bilmemektedirler. Bilmemektedirler batının bozuk düzen sistemi, bozuk ve batıl hayatı ve sistemi onu esasen mel'aba haline getirdiğini, oyuncak haline getirdiğini, istismar mevzu haline getirdiğini, evinden, sıcak yuvasından uzaklaştırdığını, çocuklarından mahrum ettiğini, sadık efendisine karşı vefasız hale getirdiğini bilememektedir. Bilse paçalarını sıyacak, Kur'an'ın sinesine koşacak, yeter yabanda gezdiğim diyecek, sana dehalet ediyorum artık, istek ve dileğinde bulunacaktır. Ama tahmin edilir ve ediyorum ki, şefkat kahramanı kadın, bu cinsi zani ve cismi zani kadın, erkeğin bir parçası olan kadın, bir bütünün ayrı bir yönü olan kadın, Cenab-ı Hakk'ın cemalinin aynası ve tecelligahı olan kadın, bir gün asıl durumunu kavrayacak, yurduna yuvasına dönecek, çocuklarını bağrına basacak, sizden güda düşmüştüm diyecek, ağlayacak, sızlayacak, sadık vefakar kocasının evinde bulunmayı, huzurun en büyüğü sayacak, yurdunu, yuvasını cennet köşesi haline getirecektir inşallah. Allah'ın inayeti bunu teyit edecek. Kadındaki şefkat bu işe payanda olacak. Ve ölüm ve fülünün derde derman olmayışı, insanların tamamen esbaptan mahrum kalışları zorlayacak, topyekun beşer bu mevzuda son hamlesini yapacak. Ve son zaferi beşerin, şehvetin, nefsin, behimiyetin, aklın ve felsefenin esaretinden kurtulma, Allah'a kul olma şeklinde tezahür edecektir. Cenab-ı Hak yar ve yardımcımız olsun. Tevfikini yar etsin. Bizi iki cihanda bahtiyar etsin. Lillahi Teala'l-Fatiha. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم محترم müslümanlar hayatımızın gayesi fıtratımızda en kutsi vazifemiz Cenab-ı Hakk'ın istediği durumu kazanmaktır. Kadın, erkek, Kur'an nazarında matlup durumu ihraz etmektir. Bu hüviyeti kazandıktan sonra cennete ehil hale gelecek, cemalullahı görmeye liyakat kazanacağız. Bu vaziyete gelmek için bütün hayatımız boyunca mücadele etme, uğraşma mecburiyetindeyiz. Nebinin gelişi buna bağlıdır. Nebinin sayinin, cehdinin verasında bu ulvi duygu, bu ideal yatmaktadır. Her nebi âli ahlakıyla o yüksek ahlakın cemiyete intikal etmesi için, etrafının o yüksek prensipleri alıp yaşayabilmesi için ortaya çıkmış, ciddi mücahede ve mücadelelerde bulunmuş, durmadan uğraşmış, ve bu işi mükemmel yapmış da, vazifesini yapmış olmanın şuuru içinde gözlerini hayata kapamış, Mevla'ya vasıl olmuştur. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam da öyle yapmıştır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisinde bulunan ahlak-ı âliyeyi etrafa intikal ettirmek için gelmiştir. Kadın erkek beşeri terbiye etmek için gelmiştir. O büyük mürebbi ve muallimden dersini alan almış, ihraz edecek kemali ihraz etmiş ve Allah'a yükselmiştir. Hususiyle mevzumuzun esası olan kadının terbiyesi meselesi devri risalet fenahide ciddi olarak ele alınmış. Şefkat kahramanı kadın gerçekten sarrafını bulduğu için bu muhteşem kuyumcu elinde Allah'ın istediği şekle irca edilmiş, istediği hüviyete gelmiş, âli bir keyfiyet kazanmış, çok noktalarda, hususi faziletlerde, bazı meselelerde erkekleri çok geride bırakacak durumlar göstermiştir. Böyle olmasıdır ki kadının, tabi'in, tebe-i tabi'in gibi nezih nesillerin yetişmesine badi olmuştur. İmanıyla, ameliyle, aksiyonuyla, kültürüyle, harsıyla, bütün umran ve medeniyetiyle uzun bir geleceği, tatlı ve muhteşem bir maziyi o büyük analar doğurmuş, onlar dünyaya getirmişlerdir. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın fıtrata dönük tabiatın içindeki bütün icraatı Allah'ın tevfik ve inayetiyle hep semeredar olmuştur. Tahmin ederim ki şu 20. asırda dahi kemal-i ciddiyetle kadın üzerine az eğilme olsa, hassasiyetle üzerinde durulsa pek çok erkeğin halledemeyeceği meselenin kendi kendine halledildiği görülecektir. Evler kendi kendine düzene girdiği, sokakların temizlendiği, neslin dine ısınmış hale geldiği, ahlaksızlık vadilerine götürecek unsurların azaldığı kendi kendine meydana çıkacaktır. Belki bir bakıma terakkinin, salinin, cehdin, mücadele ve mücahedenin zembereği haline gelecektir kadın. Yermuş'ta Mekke fethine kadar İslam'a ve İslam'ın peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a karşı ciddi huşunetini devam ettiren kadınların erkekleri harekete getirmek için def vurduklarını görüyoruz. Bedir'de, Uhud'da kadının Resul-i Ekrem'in önünde boy gösterdiğini müşahede ediyoruz. Üzerine basa basa geçeceğim bir iki misalle meseleyi tavzih etmek isterim. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam nifakın imandan ayrıldığı, vefanın vefasızlıktan ayrıldığı, mücrimin müminden ayrıldığı Uhud meydanında savaşırken, bütün erkeklerin kolunun kanadının kırıldığı bir anda, bütün mücahitlerin, mücadillerin ağaç budanır gibi budandığı bir anda, artık beni koruyacak yok mu dediği zaman, birdenbire orada çıkardığı sesle havayı kendi sesinin tesirinin altına alan bir kadının boy gösterdiğini görüyoruz. Kadınlık alemi onunla iftihar etsin, onu kıyamete kadar şerefle yad etsin. Bu kadın, Resul-i Ekrem'in adını daima saygıyla andığı Ummu Umare'ydi. Adıyla nesibe dediğimiz büyük kadın. O orada sargı sarmak için bulunuyordu. Şehit namzetlerine su kavuşturmak için bulunuyordu. Çocuklarını tehyiz için, tahrik için bulunuyordu. Ama iş başa düşünce, kılıcı ele alıp Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı koruma da vardı. Evlat yetiştirmişti. Yetiştirip de onları Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın önünde savaşa getirivermişti. Orada durumunu kontrol ediyor gibi. Kolu kesilen evladının kolunu sarmış, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın görüp duyduğu bir makamda, bir menzilde, Allah'ın takdir ettiği bir noktada, meleklerin hayret ve şaşkınlık içinde seyrettiği bir tablo içinde, yavrusunun sırtına elini vurarak, اِذْهَبْ فَقَاتِلْ اَمَامَ رَسُولِ اللّٰهِ demişti. Git Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın önünde savaş diyordu. Kolu kopuk, yaralı evlat, anasının coşturmasıyla, tahrikiyle Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın önüne koşarken bütün göklerin ve yerin dinleyeceği sülal-i güher gibi sözleri söylüyordu Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam. Men tutiku mâda tutikine ya nasibe. Senin şu katlandığına kim dayanabilir ey büyük kadın diyordu. Bir fırsat yakalamıştı büyük kadın. Cennete giriş fırsatını, Resul-i Ekrem'e orada yoldaş olma fırsatını, komşu olup her an sohbetin oturma fırsatını yakalamıştı. Ey Allah'ın Resulü, dua et Allah beni cennette sana komşu etsin. Gök durmuş onu dinliyordu. Mele-i alemin sakinleri onun duasına kulak kesilmişti. Yüce eller yukarıya doğru kalktı. Allahümme cealhum rufekâi fil cennet buyurdu. Allah'ım âli nesibeyi cennette bana komşu eyle diyordu. Kadın yeni bir coşkunluk almış, kıyamete kadar savaşırsa dahi bıkmayacağını ilan ediyordu. Kadın sarrafının elinde bu hale getiriliyordu. Çocuk anlayışı kadında bu denli kristalleşiyordu. İslam kadının kalbinde bu türlü billurlaşıyordu. Resul-i Ekrem'i bulduğu için kadın, batılı anlayışından kurtulduğu için kadın, çeşitli esatirler içinde zebil olmadan kurtulduğu için kadın, bu mualla mevki ihraz ediyordu. Kadın devri risalet benahide bir durum kazanıyordu. Bir durum kazanıyordu ki, büyük şair-i Hansa, İranlılara karşı savaşan ordunun içinde üç oğlunu da birden feda ediyor, kurban ediyordu. O Hansa ki cahiliye devrinde, kardeşi Sakr hakkında yazdığı destanla bütün insanları ağlatıyordu. Marli gibi karamsar bir şair olarak, herkesin içinde ümitsizlik havasını belirtiyordu. Ama İslam olduktan sonra, Resul-i Ekrem'in terbiyesiyle mücella bir pırlanta haline geldikten sonra, Kadsiye Meydan Muharebesi'nde şehit olan üç oğlunu yanına sürükleye getirmişlerdi. Narin elleriyle saçlarını başlarını okşarken şöyle diyordu. Artık Sakr'ın destanı yoktu. Artık bedbinlik yoktu. Karamsarlık yoktu. Kadın mücella ve mualla bir pırlanta haline gelmişti. Ne mutlu size ki benden evvel Resul-i Ekrem'e kavuşuyorsunuz ve Allah'ın uğrunda cihad ederken şehit oluyorsunuz diyordu. Kadın İslam'ın terbiyesiyle sahip ve sarrafını bularak o hale geliyordu ki Erzurum'u koruyan kale komutanı Kurt İsmail Paşa gaflet edebilir. 93 harbinde Rus orduları Erzurum'a kadar giriyor. Ama gireceği zaman bir şeyle, aşamayacağı bir siperle, bir setle karşı karşıya kalıyor. Komutan gaflette olabilir, asker uyuyabilir. Çocuğuna ninni söyleyen anne uyumamıştır. Erzurum'a Rus girerken askeri görmeyecek karşısında, topu tüfeği görmeyecek karşısında. Ama heyulalar gibi elinde satır, bir sürü kadını görecektir karşısında. Biz onu görenleri gördük. Nene hatun derler. Her yerde bir nene hatun vardır. Ben ona nene hatun demeyeceğim. O Nesibe'nin gölgesidir. Ve bütün Anadolu medeniyetinin ünvanıyla bu kadınların omuz üzerinde gelişmiştir. Kadın melekleşmiştir. Osmanlı devrinde de zirveye ulaşmıştır. Osmanlı hasta devrini yaşarken dahi bu hasta bünyede sağlam ve sıhhatli zinde kadın manevi mukabelede bulunacak, cesareti izhar edecek kadar cesurdur, imanlıdır, namusuna ve iffetine bağlıdır. Minarelerde yüksek ezan sesi semalara doğru yükseliyor. Yükselirken minarelerin dibinde bir de kadın çığlığı duyuluyor. Biz öldük mü diye bir çığlık duyuluyor. Ve kısa bir zaman sonra, birkaç dakika içinde evindeki nacağını, satırını, çapasını kapan kadın birdenbire falan döken meydanında toplanıveriyor. Oraya kadar hiçbir mania ve engel görmeden, oraya kadar ilerleyen Rus ordusu aşılmaz bir sesle karşı karşıya kalıyor. Sonra erkeği yetişmiştir, topu tüfeği yetişmiştir ama kadın kendisine düşen vazifeyi yapmıştır. Irzı için yapmıştır, namusu için yapmıştır, haysiyetinin paymal olmaması için yapmıştır. Irzı ve namusu hiçbir mücbir sebep kalmadan çarşıya pazara çıkaran kadınlar, nene hatunun eli iki el onların yakasındadır. Mahkeme-i Kübra'da kurtulamayacaklar. Onlar Anadolu'yu koruyucu evlat yetiştiriyorlardı. İslam'ı muhafaza edebilecek nesil yetiştiriyorlardı. İslam'ı iftihar edecek, nesli de jenerasyona maruz bırakacak, fahişeliği ihtiyar eden kadınlar, nene hatunun elleri onların iki yakasında olacaktır. Kadın sahibini bulduğu zaman, kadın sarrafını bulduğu zaman şefkat kahramanı olan anne ne yapacağını çok iyi bilmektedir. Kadını bu hale getirdiğiniz zaman birdenbire cemiyete ait bütün aksaklıkların düzeldiğini göreceksiniz. Evinizin içinin düzeniyle beraber içtimai hayatınızdaki dengesizliğinde dengeye girdiğini müşahede edeceksiniz. Ama el verir ki neneler nene hatun olsun, anneler anne hatun olsun, kadın evde kadın efendi olsun, izzetinin, namusunun muhafızası halinde olsun. El verir ki kadın çocuklarını düşünsün, el verir ki kadın Kur'an'a gönül vermiş olsun, el verir ki kadın Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın aşkıyla getirdiği esasatla tutuşmuş bulunsun. Cenab-ı Vâcib-ül Vücud ve Tekaddes Hazretleri her çıkmazda hem her olunmaz dert karşısında kadınıyla erkeğiyle bu milletin imdadına gönderdiği kimseleri lütfetmek suretiyle viranelerimizi umranlara çevirsin, bizi vahşetten medeniyete irca buyursun, anlayış lütfeylesin. Elâ innâ ahsenel kelâmü ve eblâ'n nizâm kelâmullâhil melikil azîzil allâm كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العظيم. İbadallah, Allah'ın kulları, ittakullâhe ve atî'ûh, Allah'tan çok korkun, hacminiz kadar, azameti kadar Allah'tan korkun, ihtiyacınız kadar, lütufları kadar Allah'tan korkun, ölçülerin, tasavvurların, anlayışların üstünde azametine uygun Allah'tan korkun, Allah'ın himayesine girin, ona itaat edin. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى محقق الله adaletle emrediyor. Kur'an'ı hayata hayat kılmakla, İslam düsturlarını getirip hayatta ikame etmekle emrediyor. En geniş manasıyla ihsanla, onu görüyor gibi ona kulluk yapmakla, siz görmeseniz dahi o sizi görüyor ya. Ve yine en geniş manasıyla yakınlarınıza bir şey vermekle, yüce ve yüksek olan İslamiyet'in ufkunuzda bayraklaşması uğrunda yakın daireden başlayıp servetinizi sarf etmekle size emrediyor. وَيَنْهَا اَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِيِ يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ Ahlaksızın her çeşidinden, gizlisinden ve açığından, büyüğünden, küçüğünden, dinin emirlerini tanımayıp taşkınlık ve serkeşlik yapmanın her çeşidinden, telakkilerin, asırların anlayışının değil, İslam'ın ve Kur'an'ın çirkin gördüğü şeylerden sizi zecr ediyor, men ediyor. Böylece size vaaz-ı nasihat ediyor, ta düşünesiniz. Encamınızı hatırlayasınız. Bir süre eğri büğrü yol içinde tek bir doğru yol olan sırat-ı müstakimi bula, emni eman içinde cennete dahil olasınız. Akimus salah, inne salate tenha enil fahşâ'i vel münker, ve lezikullâhi akber, vallâhu ya'lemu mâ tesna'ûn. صدق الله العظيم.